Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan, nie ma koronawirusa, kolejne badania nie potwierdziły zakażenia. Są prokuratorskie zarzuty dla właścicieli psów, które pogryzły biegacza w lesie łagiewnickim. Uczniowie z 4 ostatnich województw mają 2 tygodnie wolnego od szkoły. Polacy ewakuowani z Wuhan nie są zakażeni koronawirusem. Potwierdzają to także drugie badania. Wyniki przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, podkreślając, że w Polsce nadal nie potwierdzono żadnego zakażenia. Wszyscy się czują bardzo dobrze. U żadnego z nich nie stwierdzamy obecności infekcji ani objawów infekcji. Mówił o wynikach próbek pobranych od 30 osób wiceminister Waldemar Kreska. Cały czas monitorowanych jest około 1000 osób, które przyleciały z Chin bądź miały kontakt z obywatelami chińskimi. MSZ informuje, że polscy turyści przebywający na wycieczkowcu, który stoi w japońskiej Yokohamie, nie są zarażeni koronawirusem. 3 Polaków nie zgłasza żadnych dolegliwości i czuje się dobrze. Z najnowszych danych wynika, że w Chinach są 32 tysiące zakażonych, zmarły 722 osoby. Wśród ofiar koronawirusa jest Amerykanin, który był w Wuhan. 60-letni mężczyzna jest pierwszym obywatelem Stanów Zjednoczonych, który zmarł z powodu wirusa. W piątek na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej wykryto 3399 nowych przypadków zarażenia patogenem. Większość z nich zdiagnozowano w będącej centrum epidemii prowincji Hubei. Chińskie media zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 4 dni zmniejsza się liczba wykrytych zarażeń poza Hubei. Z 890 przypadków w poniedziałek do 558 w piątek. Do tej pory całkowicie wyleczono 2050 osób. Tymczasem w chińskich mediach społecznościowych wciąż pojawiają się nagrania ze szpitali i centrów kwarantanny w Wuhan, gdzie nie wszyscy zakażeni koronawirusem mogą liczyć na natychmiastową pomoc. Pomimo skierowania do Hubei kilku tysięcy lekarzy i pielęgniarek z całych Chin, część osób musi czekać na diagnozę nawet kilka dni. W Wuhan na centra kwarantanny i tymczasowe szpitale przystosowano 13 budynków użyteczności publicznej, głównie sale i centra sportowe lub konferencyjne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Łódzka prokuratura postawiła zarzuty właścicielom psów, które pogryzły biegacza w lesie łagiewnickim. Za niezachowanie środków ostrożności podczas spaceru małżeństwu grozi nawet do 5 lat więzienia. Oboje nie przyznają się do winy, twierdzą, że to niemożliwe, by ich psy znalazły się poza posesją. Sportowiec został tak dotkliwie pogryziony, że od tygodnia przebywa w szpitalu, ma liczne rany na całym ciele. Zdaniem lekarzy, gdyby nie przypadkowy przechodzień, mógłby nawet stracić życie. Imigracja. Głównym tematem wystawy World Press Photo 2019. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie można już oglądać najlepsze fotografie prasowe. Spośród 78 tysięcy zdjęć, które startowały w konkursie, wybrano 140. Każdy, kto odwiedza wystawę World Press Photo, znajduje coś dla siebie, czyli albo sposób fotografowania, albo tematykę, albo po prostu zdjęcie jest w jakiś sposób zachwycające, albo ujmuje tematem. Też warto nadmienić, że ta wystawa jest obowiązkowa do obejrzenia, czytając również opisy. Tu nie wystarczy zobaczyć samych zdjęć, ponieważ czasem można bardzo się pomylić. Coś, co nam się wydaje, że jest takie właśnie, jakie jest, okazuje się zupełnie inne. Mówi Monika Stachnik-Czapla, prezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Wystawę najlepszych zdjęć pracowych można oglądać w Krakowie do 1 marca. Rozpoczęła się ostatnia tura ferii zimowych. Przez 2 tygodnie wolne od szkoły mają uczniowie z 4 ostatnich województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Biało będzie tylko w górach, początek zimowej laby będzie słoneczny, później zapowiadany jest deszcz i deszcz ze śniegiem, a już jutro zacznie też silniej wiać, mówi Michał Ogrodnik z IMGW. W niedzielę od północnego zachodu wzrastać już będzie stopniowo prędkość wiatru. Na nizinie szczecińskiej wieczorem w niedzielę porywy wiatru mogą osiągać nawet do 80 km na godzinę. Więcej o pogodzie po wiadomościach sportowych. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Po przerwie wrócili na boiska nasi ligowi piłkarze i choć to początek lutego, boiska w Gdyni i Wrocławiu zieleniły się jak na wiosnę. Piłkarze także nie zawiedli, były gole i emocje. W Gdyni Arka przegrała z Krakowią 0-1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 37 minucie Rumun Sergiu Hanca. Dużo ciekawiej było we Wrocławiu, gdzie Śląsk zremisował z Lechią Gdańsk 2-2. Tutaj bohaterem meczu był Michał Chrapek, który strzelił gola w 4 minucie doliczonego czasu gry i uratował punkt dla gospodarzy. Dziś Korona w Kielcach zagra z Górnikiem Zabrze, Lech w Poznaniu z Rakowem Częstochowa, a Wisła w Krakowie z Jagiellonią. We Włoszech AS Roma przegrała z Bolonią 2-3. W bramce zwycięskiej drużyny cały mecz rozegrał Łukasz Skorupski. W Bundeslidze z kolei Eintracht Frankfurt pokonał Augsburg aż 5-0. Przypomnę Państwu, że jutro o 18:00 mecz na szczycie Bundesligi. Lider Bayern zagra w Monachium z wiceliderem RB Lipsk. Nasze tenisistki pokonały Turczynki 3-0 i pewnie awansowały do następnej fazy turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. W meczach rozegranych w Luksemburgu Iga Świątek pokonała Berfu Cengiz 6-3-6-0, a Magda Linet wygrała z Pemrą Özgen 6-0-6-3, prezentując znakomitą formę. Dzisiaj faktycznie zagrałam bardzo, bardzo dobrze, ale no gdybym tylko spuściła stonu, to mogło być niebezpiecznie. Faktycznie dzisiaj bardzo dobrze serwowałam i no na szczęście w drugim secie wystarczył tylko ten jeden break, bo udało mi się utrzymać dzisiaj całkowicie mój serwis. W deblu Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały z Ailą Aksu i Ipek Öz 6-3-6-4. Zwycięstwo nad Turcją zagwarantowało Polsce pierwsze miejsce w grupie i teraz zagramy z drugim zespołem z grupy A. King Szczecin pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 75-73. To ekstraklasa koszykarzy. W drugim meczu Hydrotrak Radom wygrał z Legią Warszawa 79-76. Liderem po 20 kolejkach jest Stelmet Zielona Góra przed Anwilem Włocławek. Wiatr szalał w Willingen, nic zatem dziwnego, że odwołano kwalifikacje do obu zaplanowanych na ten weekend konkursów Pucharu Świata w skokach. Skoczkowie spędzili ponad 4 godziny w boksach na oczekiwaniu. O tym, jak to przetrwać, mówi Dawid Kubacki. No nie udało się dzisiaj skoczyć. To jest, jeżeli się właśnie czeka, ale jeszcze się w końcu te warunki ustabilizują i można i skoczyć, no to jest inna sytuacja. Tak jak dzisiaj, no to rzeczywiście trochę tego czasu na skoczni spędziliśmy, bo no, prawie że od 12:00. No i to takie jest, no nic specjalnego. Na pewno by ten czas można było lepiej spożytkować, nie wiem, na trening czy na coś innego. No ale nigdy nie mamy tej pewności, że się nic nie odbędzie, więc no jak trzeba, to trzeba. Trzeba poczekać i trzeba to też zrozumieć. Tak, no ale wczoraj wyraźnie było to oczekiwanie na Godota. Dziś konkurs zaplanowany na godzinę 16:00, relacja w Eurosporcie i TVP. Na koniec o wyjątkowym meczu w Kapsztadzie. Na trybunach było 50 000 widzów, a na korcie Roger Federer i Rafa Nadal. Cel szczytny, Szwajcar wygrał 6-4, 3-6, 6-3, a dochód ze spotkania był przeznaczony dla założonej 16 lat temu przez Federera Fundacji na rzecz Edukacji Dzieci w 6 afrykańskich krajach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend słoneczny, dziś i w niedzielę dużo słońca w całej Polsce i praktycznie bez chmur. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie do nawet 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O czym dzisiaj będzie? No myślę, że o górach. No bo co prawda jestem z zawodu geodetą, a potem finansistą, ale jednak jeżeli ktoś mnie zobaczy i się przedstawia, mówi, a to ten pan Himalajista z gór. Z Mount Everestu? No i od razu mówią, że zimą. Bo to po raz pierwszy. Ludzka stopa stanęła właśnie tam, na tym dachu świata. Na Everestie jest bliżej do kosmosu niż do tego miejsca, gdzie normalnie żyjemy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny Himalajista Leszek Cichy. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Spraw bliskiej osobie wyjątkowy walentynkowy prezent. Bo już teraz w Lidlu kolekcja zmysłowej bielizny. Koronkowe biustonosze już od 19,99, a satynowe koszule nocne tylko 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła.

sama melodia, a gotowa do zmian. Równo rytmicznie za kołnierz lecą krople, a czuć jak parują w tej temperaturze ubrania mokre. Myśleć tylko o tym, co z przodu, co mieni się przede mną, a nie o tym, że jest ciasno i nie o tym, że jest ciemno. Paprika Korps od Michała Olszańskiego. Ja już potańczyłam. Mam nadzieję, że państwo też. To naprawdę bardzo dobry początek dnia. Bardzo dziękujemy. Michał już jeszcze podskakuje trochę w reżyserce, ale ja, jeżeli właśnie dzięki temu, że tam jeszcze jesteś w reżyserce, to ja ci, Michale, przekazuję serdeczne pozdrowienia od pana Konrada, który za regę bardzo dziękuje. No więc kłaniam się, dziękujemy. Również my wracamy teraz do takiego rytmu naszego zwykłego. Już za chwilę na sobotnie śniadanie zaprosi nas wszystkich dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Sztur, ale zanim to Piotr Bukartyk. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać, no to mów, co takiego stało się. Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie, tak jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. się zbyt. Jest tyle książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniejesz do dna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, psychodietetyczka, autorka wielu, wielu książek, które pomagają nam dobrze i zdrowo jeść na co dzień, jest z nami w studiu dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest sobotni poranek. Pewnie u wielu z naszych słuchaczy właśnie teraz w kuchni parzy się kawa, która delikatnie pachnie. Zaplanujmy sobie teraz takie dobre sobotnie śniadanie, które sprawi, że cały dzień albo nawet cały weekend będzie najwspanialszy na świecie. No myślę, że troszkę na to późno i mam nadzieję, że nie wyrzucam Państwa, czy nie wyganiam Państwa teraz od stołu do sklepu i na bazar, ale myślę, że najważniejsze, żebyśmy zjedli śniadanie w spokoju i ciesząc się nim, bo chyba przede wszystkim o to chodzi w jedzeniu poza wartościami odżywiającymi, żeby dawały nam przyjemność i żebyśmy jedli bez poczucia winy, tylko właśnie z radością. Czyli nie tak, że na blacie w kuchni stoi kawa i przy niej leży kawałek czegoś i my tak stojąc po prostu załatwiamy to śniadanie. Nie, celebrujemy. Celebrujemy, zwłaszcza korzystając z tego, że mamy wolny dzień, bo jest to jednak bardzo ważne i dla naszego spokoju, i dla zdrowia naszego przewodu pokarmowego, ale też dla naszego otoczenia, czy chociażby naszych dzieci, które też uczą się głównie przez przykład i obserwując nas. Więc jeżeli mamy możliwość, to pocelebrujmy to śniadanie, zjedzmy je z uśmiechem i przejmijmy oprócz tej energii, która jest w pożywieniu, również zjedzmy taką dobrą energię zookoła. No dobrze, to ogólny zarys. Teraz przejdźmy do konkretów. Co powinno być w lodówce, żeby nie trzeba było biec do sklepu? No ja na przykład w domu mam zawsze kaszę jaglaną i płatki owsiane. i jedno z tych produktów jest łatwe do przygotowania na śniadanie. Zawsze mamy jakieś owoce i bakalie, które do tej kaszy czy do płatków możemy wrzucić. Mamy też mleko roślinne i masło orzechowe, które również do nich dodajemy. No, ale można na przykład z powodzeniem przygotować sobie jakieś naleśniki, które usmażymy i no tak, warto mąka, jest, mleko, jajka tak, mamy. Myślę, że to są powszechne rzeczy w kuchni. I zachęcam do tego, żebyśmy mieli nie tylko białą mąkę w kuchni, ale również mąkę razową z pełnego przemiału. Ma ona znacznie więcej mikroelementów, znacznie więcej witamin, więc dużo lepiej odżywi nasz organizm i nasz mózg przede wszystkim. Więc potem będzie nam się lepiej myślało i może nawet ta kawa nie będzie potrzebna w ciągu weekendu. Powiedziałaś o odżywianiu mózgu. Jedzenie daje energię nie tylko do tego, żebyśmy mieli siłę na przykład na spacer sobotni, tak. Ale powiedz mi o tej zależności między odżywianiem a psychiką naszą. No, tu zależność jest ogromna i jest to taka, wydaje mi się, najnowsza dziedzina dietetyki od 2-3 lat poruszana na wszystkich konferencjach dietetycznych. Jelita nazywane są drugim mózgiem i rzeczywiście jest tak, że nawet nie tyle nasze jelita, co w sumie obce ciała, jakimi są bakterie żyjące w naszych jelitach, w sposób niesamowity wpływają i na nasze samopoczucie, i na nasze funkcjonowanie emocjonalne, ale również na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie się uczyć czy zapamiętywać różne rzeczy. I odpowiednią dietą przez zmianę mikrobioty w naszych jelitach możemy leczyć nawet takie choroby jak depresję czy schizofrenię. Także tu znaczenie jest ogromne. Oczywiście jelita też mają ogromny wpływ, jeżeli chodzi o naszą odporność, ale są to w zasadzie te same bakterie, a przynajmniej lubią jeść to samo. I proszę się nie martwić, są to te same produkty, które polecają dietetycy w przypadku wszystkich innych zdrowotnych zależności, więc są to przede wszystkim błonnik, duża ilość warzyw i owoców. To płatki owsiane, błonnik to płatki owsiane, tak, o których mówiłaś. Pełne ziarno, czyli właśnie płatki owsiane, kasza albo na przykład naleśniki zrobione z razowej mąki, czy pieczywo z pełnego ziarna. No i jeszcze musimy pamiętać o roślinach strączkowych, których jadamy stosunkowo niewiele, a one też są niezwykle ważne dla bakterii w naszym przewodzie pokarmowym. No dobrze, wracamy do tego śniadania. Naleśniki z mąki z pełnego przemiału, mąki razowej. I co? Krem czekoladowy na tych naleśnikach? No myślę, że możemy sobie zmiksować na przykład namoczone daktyle z orzechami i zrobić taką domową pastę czekoladową. Możemy dodać tam właśnie kakao, żeby było jeszcze bardziej czekoladowo. Dostarczymy sobie magnez, poprawimy sobie nastrój w ten sposób, bo rzeczywiście i czekolada, i kakao, i banany mają dużo substancji, które powodują, że jest nam po nich lepiej i wcale nie musi to być cukier, więc tutaj te bardziej gorzkie czekolady są dobre. Dobrze, a jaglanka twoja ulubiona na śniadanie? Ja do jaglanki wrzucam najczęściej jabłka i gruszki. Jak mój mąż je przygotowuje, to podsmaża wcześniej te owoce. Ja je wrzucam po prostu do garnka z wodą, z kaszą jaglaną. No i potem dolewam mleko roślinne, dosypuję zarodków pszennych, które mają dużo witamin i mikroelementów i mają taki lekko słodki posmak, więc też idealnie się komponują z takimi słodszymi daniami. No i staram się tam jeszcze dodać właśnie troszkę orzeszków, bo każdy z nas powinien garść orzechów dziennie zjeść. Migdały też zaliczasz do orzechów? Też możemy je zaliczać do orzechów. Także te orzechy i poprawią naszą pamięć, i poprawią nasze samopoczucie, ale też świetnie wpłyną chociażby na cerę, bo mają bardzo dobre tłuszcze, które zapobiegają wysuszaniu się skóry. Szklanka wody z cytryną na czczo. Niektórzy z nas piją, twierdzą, że to jest najlepsza rzecz, jaka mogła im się przydarzyć. Dobry pomysł? Myślę, że dobry. My pijemy z dziećmi szklankę ciepłej wody po prostu rano i rzeczywiście jest to coś, co nas rozkręca i pobudza. Szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym po prostu robi nam przyjemnie w brzuszku po porannym wstaniu. To jeszcze jedną rzecz muszę zapytać dietetyka, korzystając z okazji, że mam cię w studiu. I teraz tak, zjedliśmy śniadanie, jest chwila przed 8, chwila po 7, zjedliśmy śniadanie. No i co, za 3 godziny drugie śniadanie? Co to są te magiczne 3 godziny? Posiłek co 3 godziny. No teraz troszkę się zrobiła rewolucja w tych 3 godzinach, ponieważ jak pokazują badania, 15-20% społeczeństwa lepiej toleruje rzeczywiście dłuższe przerwy między posiłkami i 3 posiłki w ciągu dnia, ale pozostało 80% rzeczywiście powinno jeść 5 razy dziennie co 3 godziny. Myślę, że każdy z nas wie, jak się czuje i co mu lepiej służy i nie mówię o tym, że mamy za zastanawiać się, czy jesteśmy głodni po 3 godzinach, bo to łatwo jest wyregulować i przyzwyczaić nasz organizm do tego. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy spróbowali i jednego, i drugiego sposobu żywienia i zobaczyli po prostu, w jaki sposób funkcjonujemy, kiedy mamy więcej energii, czy czujemy się lepiej, czy nie. A to drugie śniadanie to owoc na przykład? Może być owoc, może być jakiś koktajl na przykład. W sobotę mamy pewnie więcej czasu na to. To ja myślę, że już na co mamy ochotę, cieszmy się tym posiłkiem. To niech będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za te poranne odwiedziny. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, psychodietetyczka, była gościem sobotniego poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Trójka, Jane's Addiction zagrali przed chwilą. No już 27 minut, 6 tak naprawdę, do 8 zostało tylko. W dzień zachmurzenie małe, na wschodzie miejscami umiarkowane, więc piękna pogoda. Słońce będzie świecić dla nas dziś. Temperatura maksymalna od 1 na południowym wschodzie, około 4 w centrum i 8 nawet na północnym zachodzie. W górach trochę chłodniej, w Karpatach minus 1, w Tatrach jeszcze chłodniej, około minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Tak sobie myślę, że to doskonała pogoda na spacer z psem. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie zawyść było przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesionych wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Za oknem zasadź bluź, niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, śpi, żona śpi. Zapylaj Georginie, zatruje aerozol, nocna życie morskim świnkom i przesłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz raj tak faj, wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. No na te jeżyny to my chyba jeszcze trochę musimy poczekać, bo zima, drodzy Państwo, kolejny mail, tym razem od pana Ireneusza i zdjęcie przepięknej zimy. Pan Ireneusz serdecznie nas pozdrawia ze Stoków Narciarskich Jaworzyny Krynickiej. W ciągu ostatniego tygodnia spadło tam około pół metra śniegu i warunki narciarskie oraz piękna zimowa sceneria gwarantowane obecnie na termometrze minus 9. Pan Ireneusz nas pozdrawia gorąco. My pana Ireneusza pozdrawiamy gorąco również. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty przed ósmą. Dziś Agnieszka Furtak-Bilnik o stomatologii XXI wieku. Na zdrowie. Przyznam szczerze, że kiedy ostatnio przeglądałam ofertę i cennik gabinetów stomatologicznych i próbowałam tam znaleźć coś dla siebie, to zauważyłam, że większości pojęć w ogóle nie rozumiem. I mam wrażenie, że kwestia stomatologii poszła tak bardzo do przodu, stała się tak kosmiczną nauką, że warto kilka różnych unowocześnień przedstawić też Państwu. W związku z tym zaprosiłam dziś do studia panią Monikę Stachowicz, lekarza stomatologa z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy w Warszawie. Co w ofercie stomatologicznej robi na pani, jako na lekarzu, największe wrażenie? Bardzo fajną teraz już ofertą, która jest w wielu lepszych gabinetach, jest możliwość wykonania korony, czyli uzupełnienia protetycznego bezpośrednio w gabinecie metodą cyfrową. Pobiera się wycisk wirtualny, czyli też nie robimy tutaj wycisku takiego typowego masą wyciskową, tylko robimy zdjęcie zęba, na którym ma być korona czy plomba. I na tej samej wizycie pacjent może otrzymać taką koronę, więc nie ma potrzeby dodatkowych wizyt. Pacjent ma pobierany jakby ten wirtualny wycisk, siedzi sobie na poczekalni albo w gabinecie, może projektować razem z lekarzem na ekranie monitora swoje uzupełnienie protetyczne. Potem projekt przechodzi kanałami cyfrowymi do frezarki. Frezarka z takiego bloczka porcelanowego wycina plombę czy też tą koronę i jest w ciągu tej samej godziny zazwyczaj oddawana. Może być jeszcze malowana dodatkowo, żeby pięknie wyglądała, no to wtedy troszeczkę dłużej to trwa. Ale niemniej jednak na tej samej wizycie, czyli nie ma żadnych przymiarek, wychodzenia z koronami tymczasowymi albo z brakami zębów. Na tej samej wizycie jest oddana taka praca. Pacjent ma w tym swój udział, bo może brać udział w tym projektowaniu. To jest brzmi bardzo faktycznie kosmicznie. Wiem też, że możliwe jest pobieranie komórek macierzystych z zębów. Po co się to robi? Oczywiście tych komórek macierzystych jest najwięcej w szpiku, jest też w tkance tłuszczowej, ale okazuje się, że bardzo bogate w komórki macierzyste są zęby mleczne, a w zasadzie ich miazga. I dlatego w tej chwili są banki, które przechowują te komórki macierzyste z zębów mlecznych po to, aby je ewentualnie wykorzystać do leczenia różnego rodzaju chorób neurologicznych czy onkologicznych. Proces jest też bardzo prosty, bo wystarczy takiego zęba mlecznego przesłać do banku. Po tym, jak on sobie naturalnie wypadnie, tak? Może on sobie naturalnie wypaść, może być też usunięty przez lekarza stomatologa, żeby on sprawdził, czy ten ząb się jakby nadaje do przechowywania, czy jest sens go wysyłać. Bo może się nie nadawać. Tak, może się nie nadawać wtedy, kiedy taki ząb jest zniszczony bardzo. Ale to wysłać go trzeba natychmiast po tym, jak wypadnie. Nie można sobie trzymać 2 lat na przykład w woreczku. Nie, nie, nie. Trzeba wysłać jeszcze tego samego dnia. Proces przebiega tak, że trzeba się zarejestrować na stronie banku, uzyskać od niego takie pudełeczko, które przesyłane jest na adres pacjenta. W momencie, kiedy ząb wypadnie lub lekarz go usunie, pakujemy do tego pudełeczka, dzwonimy na numer telefonu, który na tym pudełku jest, czyli na numer telefonu kuriera. Bank przesyła nam ekspertyzę tego zęba, czyli czy jest dobry, czy jest niedobry i czy warto go przechowywać i możemy zadecydować o tym. Jeżeli na przykład miałyby takie komórki macierzyste z zęba nam pomóc w przyszłości, gdybyśmy byli chorzy, to czy wystarczy jeden ząb? Tak, wystarczy jeden ząb. Namnożymy dowolną ilość tych komórek potrzebnych dla nas. Wiem też, że możliwe będzie w niedługiej przyszłości wyhodowanie sobie zęba, prawda? Tak, myślę, że to jest jeszcze odległa przyszłość, natomiast udało się wyhodować coś w rodzaju takich pączków zębowych naukowcom w Stanach. Teraz jest tylko problem, jak je, najogólniej mówiąc, zasadzić w tej jamie ustnej, żeby one się nam przyjęły i pełniły swoją funkcję. Natomiast są doniesienia, że niektóre leki potrafią stymulować nam komórki macierzyste do tego, aby odtworzyły nam zębinę, czyli jeżeli na przykład jest bardzo głęboka próchnica, to pod wpływem takiej plomby biologicznej ten ząb zostanie jakby naprawiony, czyli nie tylko tak jak do tej pory, że my jakby wyciszamy ten temat i zakładamy plombę, tylko odrasta zębina. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Gościem Trójki była pani Monika Stachowicz, lekarz, stomatolog z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy w Warszawie. No niezwykle to wszystko ciekawe. Agnieszka Furtak-Bilnik, bardzo dziękujemy, a teraz dla nas Elton John. Sobotnia noc to dopiero jeszcze przed nami, ale myślę, że Elton John sprawił, że nie tylko ta dzisiejsza sobotnia karnawałowa noc będzie bardzo taneczna, ale również dzień, bo dzień przepiękny. Ja wyglądam właśnie przez okno i nad Myśliwiecką świeci słońce, nad nami błękitne niebo. Naprawdę zapowiada się fantastyczny dzień. To Trójka, 14 minut zostało do 8. Boją się państwo nietoperzy? No ja nie, ale w razie czego z pomocą spieszy Gabriela Darmetko. Nietoperze to zwierzęta, które zazwyczaj wzbudzają strach. Na ich temat krąży wiele dziwnych historii, a najpopularniejsza jest ta mówiąca o tym, że nietoperz wkręca się we włosy. Prawdy sprawdzone. No nie, no to jest pogląd absurdalny. Profesor Tadeusz Kaleta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Nietoperz jest zwierzęciem bardzo pożytecznym, który reguluje ilość różnych nieprzyjemnych owadów. Oczywiście ma on wygląd może nie dla wszystkich taki, no nie dla wszystkich jest on przyjemny. Jest to zwierzę niesamowite dość i z tego względu, że jest niesamowite, że ma kończyny przekształcone w rodzaj skrzydeł. Z tego powodu takie zwierzęta na ogół były kojarzone z jakimiś ciemnymi siłami. Wystarczy zresztą przypomnieć, jak przedstawiano diabła przez wieki, że miał właśnie też takie skrzydła i też był taką hybrydą różnych postaci. I nie wiem dokładnie, skąd to się bierze, ale to jest oczywiście absurdalny jakiś pogląd, który gdzieś tam w wierzeniach ludowych funkcjonuje. Jest to oczywiście nieprawda. Nietoperz się orientuje na zasadzie echolokacji i na zasadzie echolokacji łowi pokarm. Bo wszystko polega na tym, że wydaje dźwięki albo przez otwarty pysk, albo przez nozdrza i ta fala trafia w jakiś obiekt, odbija się i w ten sposób nietoperz może na przykład wykryć albo przeszkodę lecąc w nocy, albo może wykryć jakiegoś nawet bardzo małego owada. I to jest sposób polowania i sposób poruszania się też, orientacji, unikania jakichś nawet małych przeszkód. Typu na przykład jakiś drut jest gdzieś tam przekroju, powiedzmy centymetra, i mnie to też to ominie, bo ma właśnie ten echolokacyjny sposób orientacji. W cyklu Prawdy sprawdzone Gabriela Darmetko obaliła właśnie kolejną miejską legendę, tym razem o nietoperzu wkręcającym się we włosy, a archiwum odcinków jest na naszej stronie, ale też proszę zaglądać do podcastów Polskiego Radia. Tu Trójka, przed nami Nina Simone. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing. Some